بسم الله الرحمن الرحیم. خواهرم حجاب امر خداوند حکیم است. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. خواهر مؤمن و مسلمان، زنان صبور و شجاع میهنمان، آنانی که با ایمان و رشادت و فداکاری چه در داخل و چه در دیار هجرت در مقابل مصائب و مشکلات ایستادند، امروز دشمنان قسم خورده اسلام سرسختانه می کوشند تا چادر عفت و عزت تو را از سرت بردارند، زیرا آنها از اجاب تو می ترسند و می دانند تا اجاب توست نمی توانند برنامه های شوم خود را عملی سازند. اما این دشمنان چه مسیحیت یا یهودیت و چه کمونیست هایی که مانند مار پوست بدل کرده اند و چه آن عده مسلمانانی که فریب خورده اند آرام نمی نشینند. با عناوین مختلف ولی هدفی واحد میخواهند ضربه به اسلام بزنند. گاهی شعار دفاع از حقوق زن را بلند میکنند و گاهی هم مساوات و برابری بین زن و مرد را عنوان مینمایند، ولی هدفشان برعکس شعارشان میباشد. آری، هدف آنها حقوق زن نیست، بلکه میخواهند زنان مسلمان ما را چون متاعی بی ارزش بر سر بازار عوسترانان بفروشند و به ورطه بدبختی و ذلت بکشانند. بله خواهر گرامی، حقوق با بدور انداختن چادر و یا بدحجابی به دست نمی آید، یا اینکه دختران بدون حجاب به مکتب حاضر شوند نقشی در به دست آوردن حقوقشان بازی نمی کند، یا اینکه زنان و مردان کارمند و ماموران در ادارات زیر یک سقف بدون رعایت حجاب کار نمایند حقوق مساوی نیست، بلکه دشمنان اسلام در پشت پرده این شعارها اهداف شوم و وحشتناکی دارند. یقینا خواهران مسلمان ما فریب این شعارهای کهنه و از مد افتاده را نمی‌خورند و دشمنان ان شاء الله اهداف پلیدشان را به گور خواهند برد. خواهر مسلمان، در این میدان حجاب صلاح توست. با این صلاح خود به دشمنان دین و عقیده حد نشان بده که تو پیرو خدیجه و عایشه صدیقه و فاطمه زهرا و زنان بزرگوار صحابه رضی الله تعالی عنهن و وارث عفت و عشمت آنهایی. با حفظ حجاب خود به دشمنان بفهمان که حجاب تو از ایمان تو سرچشمه میگیرد، ایمان به خداوند عز و جل، ایمان به کتاب خدا و پیروی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. حجاب تو چون تیغی است برنده بر گردن دشمنان دین و عقیدت و آنانی که خود را به تمدن بی بندوباری و رذالت غرب فروختند. پس ای خواهران مسلمان، در حفظ حجاب خود بکوشید، زیرا حجاب شما سند عزت و سربلندی شماست و زیبایی و فضل و کمال در بی حجابی و بی حیایی نیست، بلکه فضل و کمال در زیبایی و اخلاق و تقوا و اندیشه سالم می باشد. خداوند تبارک و تعالی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را برای هدایت بشریت و دعوت آنها به دین حق فرستاد و بر او کتاب مقدس قرآن را نازل نمود تا عالم بشریت را از تاریکی های جهل به نور و راه حق هدایت نماید. او را فرستاد تا مردم را به عبادت خدای عز و جل بخواند و اوامر و نواهی خداوند متعال را به انسانها بیاموزد و ایشان را از پیروی شیطان و شهوات و هوای نفس باز دارد. خداوند متعال او را فرستاد که در زمان گمراهی و بدبختی با ارشادات گرانمایه و رهنمونهای عالمانه خود به هر وسیله انسانها را به مکارم اخلاق دعوت دهد. از جمله مکارم اخلاقی که پیامبر بزرگوار اسلام به آن دعوت نموده حیا می باشد و خود عملا نمونه بارز آن بودند و آن را شاخه ای از شاخهای ایمان قرار دادند. در این شکی نیست که حیا جز فطرت انسان بوده و بی حیایی جز عادات حیوانات می باشد و حیات در زنها بدون حجاب اسلامی میسر نمی شود، حجابی که به زنان حشمت و عفت و عزت می بخشد. عده‌ای از زنان مسلمان به این عقیده هستند که حجاب جز عادات و تقالید بعضی جامعات بوده و یا به وسیله پدر و برادر و شوهر جبران بالای زنها تحمیل گردیده و یا هم از طرف بعضی حکومات و یا گروه‌های مذهبی جبران به جامعه قبولانده شده است، در حالی که حقیقت کاملا خلاف این تصور ایشان می باشد. زیرا حجاب زن مسلمان به حکم خداوند متعال در قرآن کریم فرض بوده و آیات متعددی شاهد این و در اثبات این مسئله آمده است. چنانچه خداوند حکیم و توانا در قرآن کریم در ارتباط زنان مؤمن چنین می فرماید: و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا پیامبر بگو زنان مؤمن را تا بپوشند چشمهای خود را از دیدن ناروا و حرام و نگه دارند شرمگاه خود را از اعمال زشت و بر بیگانه آشکار نسازند زینت خود را مگر آنچه ظاهر است و قابل پوشاندن نیست. باید که بپوشانند گریبان و سینه خود را و زینت و جمال خود را آشکار نسازند مگر به شوهران خیش و یا پدران خیش و یا پدران شوهران خیش یا پسران خیش یا پسران شوهران یا برادران و یا پسران برادران یا پسران خواهران یا زنان خانواده و یا کنیزان آنها و یا اتباع خانواده که به زنان رغبت ندارند و یا اطفالی که هنوز بر عورت و محارم زنان آگاه نیستند و غیر از اینان از کسان دیگر در حجاب باشند و طوری پای بر زمین نزنند که زینت پنهانشان آشکار شود. و ای اهل ایمان همه به درگاه خدا توبه کنید باشد که رستگار شوید. از این آیه مبارک ثابت می گردد که حجاب یعنی پوشاندن کامل بدن و سر و خاصتاً صورت فرض می باشد و جلباب همان ردا و یا تنپوش واسعی است که تمام بدن را می پوشاند و این گونه است که خداوند به نبی خود صلی الله علیه و آله و سلم امر می کند تا به همسران و دختران و زنان مؤمن بگوید که صورت و گردن خود را ستر نموده و بپوشانند. با مراجعه به کتاب خدا و سنت رسولش صلی الله علیه و آله و سلم و پس از موازنه امور به این نتیجه می رسیم که بر یک زن واجب است که صورت خود را از مردان بیگانه و کسانی که از محارم او نبوده و همچنین شوهر او نیز نمی باشند بپوشاند. زمانی که بر یک زن واجب است سر خود را ستر نموده و پاهای خود را بپوشاند و همچنین قدمهای خود را محکم به زمین نکوبد تا مبادا زینتهای پوشیده شده او امانند خلخال و غیر آشکار گردد، آیا عاقلانه است که بگوییم صورت زن جزو عورت او نبوده و ستر آن واجب نیست؟ حالان که فتنه حاصل از نمایان شدن صورت بارها سنگین تر از فتنه است که انگام ظاهر شدن مویی از مویهای سرش و یا ناخنی از انگشتان پایش حاصل می شود. و هنگامی که یک فرد عاقل و مؤمن به این شریعت و احکام و اسرار آن به دیده تأمل بنگرد، این گونه نتیجه می گیرد که نمی توان یک زن را ملزم به پوشاندن سر، گردن، بازوان و ساق و پا نمود، سپس به او اجازه داده شود که دست و صورت آکنده از زیبایی و جمالش را که همه جا آشکار ساخته و به همه بنماید. واقعا این مسئله خلاف حکمت است. و کسی که به مصائب گریبانگیر مردم در این ایام بنگرد در خواهد یافت که این مصیبت‌ها به علت سهل‌انگاری مردم در مورد ستر صورت بوده است که باعث شده زن در مسائل دیگر نیز سهل‌انگاری کند. هنگامی که یک زن سر و گردن و سینه و بازوانش را در بعضی از کشورهای اسلامی بدون هیچ مبالاتی در معرض دید همگان گذارده و در بازارها به قدم زدن می پردازند، آنگاه است که باید یقین نمود که پوشانیدن و ستر صورت زنان به مقتضای حکمت بوده است. پس باید به صراحت به زنان گفت که تقوای خداوند پیش نموده و به حجاب واجبی که همه بدن آنها را از غیر شوهران و نامحرمانشان می پوشاند و هیچ فتنه‌ای به دنبال ندارد آراسته گردند. و اگر به بدحجابی و چهره نمایی آنان به مردان و بیگانگان بنگریم، در خواهیم یافت که این مسئله فساد بسیار زیادی را پشت سر دارد. و اگر مصلحتی نیز در بر داشته باشد، این مصلحت در مقابل فساد ناشی از آن بسیار ناچیز بوده و اصلا به شمار نمی آید. از جمله این مفاسد می توان از این امور نام برد: ظهور فتنه. چون هنگامی که یک زن چهره نمایی می کند، در نتیجه مردان زیادی به او مفتون شده و چه بسا که این زن جوان و زیبا نیز باشد و صورت خود را نیز به انواع زینت آرایش کرده و با مظهری دلربا در میان جمعی ظاهر شود، که این مسئله به خودی خود از بزرگترین عوامل شر و فساد به شمار می رود. از بین رفتن حیا و شرمی که از ضروریات فطرت یک زن بوده و از جمله شعب تشکیل دهنده ایمان به شمار می رود. شرم و حیا یک زن همواره شاخصی در شخصیت او به شمار می رفته و به آن ضرب المثل می زدند. و زوال حیا در یک زن باعث نقص در ایمان و خروج از فطرتی که به آن خلق شده است می گردد. شدت تعلق و دلبستگی مردان نسبت به او و چه بسا که زیبا نیز بوده و خنده و تبسم نیز بر لب داشته باشد، که آن را در بسیاری از زنانی که چهره خود را نمی پوشانند می توان مشاهده نمود، که در این مورد گفتند: نگاهی و سلامی و کلامی و وعدگاهی، سپس ملاقات و آنگاست که شیطان در رگهای بنی آدم جریان می یابد و کار بالا می گیرد. هنگامی که از موضوع عبرت به این مثلا نظری افکنده شود، خواهیم دید که چگونه کلام و خنده و لبخند باعث دلبستگی قلب مردی به زنی و یا زنی به مردی گردیده و در نتیجه آن شری حاصل می شود که دفع آن هرگز میسر نیست. اختلاط و آمیزش زنان با مردان. چون هنگامی که یک زن خود را در کشف چهره و آزادی آمد و شد با مردان مساوی می‌بیند، در هنگام این اختلاط و آمیزش شرم و حیا را فراموش کرده و در نتیجه آن فتنه بزرگ و فسادی عظیم حاصل می‌گردد. بسیار جای تأسف است که می‌بینیم اقوامی از این امت همه مسائل وارداتی را بدون از تأنی و تفکر دریافت نموده و بدون اینکه آنها را با شر و عقل بسنجند و ببینند که آیا این امور وارداتی با شریعت توافقی دارد یا نه، آنان را به اجرا می گذارند. آیا بهتر نیست که هر حمری که به این امت وارد می گردد با شریعت خداوند محک زده شود و در صورت مخالفت آن با این شریعت مردود شمرده شده و از آن اجتناب گردد؟ همان گونه که جسم میکروب و مرض را از خود دور نموده و از قبول آن خودداری می کند، آیا بهتر نیست مسلمانانی که این مسائل وارداتی را از آنان فرا گرفته و شاید خود آنان این مسائل را بدون هیچ فکر و تأملی در جامعه وارد نموده و دست به دست نقل می کنند، نصیحت شود تا شاید از این فساد دست بردارند؟ چون یک شخص مؤمن باید دارای شخصیتی قوی بوده تا دیگران از او تبعیت کنند، نه اینکه به هر رسمی تابع دیگران باشد. او باید صالح و مصلح و دارای اراده سخت بوده و با طرز فکری آگاهانه با مسائل برخورد کند. و حتی در صورتی که این مسائل وارداتی با شریعت اسلامیان مخالفتی نداشت، باز هم باید با آن با دیده عقل نگریسته و نتایج به کار بستن آنان را در کوتاه و دراز مدت تحلیل و بررسی نماید. پس هنگامی که خط مشی این گونه ترسیم گردیده و بر آن حرکت کنیم، آنگاست که می توان گفت ما با آگاهی کامل و در اتجاه صحیح و سالم گام برمی داریم و به اذن خداوند تبارک و تعالی موفق خواهیم بود. و از امور دیگری که باید از دیده شر و عقل بازنگری شود این است که بسیار پیش آمده که می‌بینیم دختر و یا زن جوان از خانه به سوی بازار را می‌افتد در حالی که لباسی فتنه انگیز و زیبا به تن دارد. این لباس کوتاه و یا بلند است و پوشش آن عبایی است که ممکن است کوتاه یا بلند باشد و گاه نیز بادی وزیدن گرفته و آن را می‌گشاید. گاهی نیز خود دختر به عمد آن را کنار می‌زند. او بیرون می‌آید در حالی که روبندی به رخسار دارد، اما این پوشش آنقدر نازک و رقیق است که به راحتی میتوان رنگ پوست صورت او را توصیف نمود و گاهی نیز این روبند را آنقدر محکم به صورت خود میکشند که پستی و بلندی چهره اش را همچون بینی و گونه ها میتوان به راحتی تشخیص داد. او دستبند طلایش را به دست میکند و پرده از بازوان می گشاید تا این طلاها را آشکار کند. انگاری به همه مردم می گوید: آهای مردم، بیایید ببینید که من چه وطن دارم. فتنه ایست بس بزرگ و مهنتی بسیار عظیم. او خود را به عطری قوی می آلاید که بوی آن هر صاحب قلبی را به خود مفتون می کند. حالان که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اگر زن خود را به عطر آراسته و از مجلسی عبور کند، این گونه و آن گونه است، یعنی زناکار است. و همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هنگامی که یکی از شما زنان از خانه به سوی مسجد بیرون شدید، پس به خود عطر نزنید. آری، او از خانه بیرون شده و با گام‌های سخت به سوی بازار را می‌افتد، همان گونه که قوی‌ترین مردا پای بر زمین می‌کوبند، انگار می‌خواهد همه مردم قوت و نشاط او را دریابند. گاهی نیز مصاحب و دوستی از دختران دیگر به همراه دارد و می‌توان صدای خنده و شوخی آنها را به راحتی شنید. گاهی نیز همدن این یکی به آن یکی تنه‌ای می‌زند تا بهانه‌ای برای خنده دست دهد. آنگاه به فروشگاهی وارد می شوند و برای خرید جنسی بازو و دستهای خود را بیرون می اندازند. صاحب دکان نیز فرصت را غنیمت می شمارد و مزه‌پرانی را شروع می کند و گاهی با خنده، گاهی با شوخی سخنان یکدیگر را پاسخ می گویند. مسائل از این قبیل بسیار زیادند که همه و همه از اسباب فتنه بوده و باعث خطری عظیم و بروز سلوک و رفتار زشت می گردد که از رهنمودهای اسلام و طریقت امت اسلامی بدور است. خداوند در مورد زنان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که الگوی زنان جهان می باشند می گوید: در خانه هایتان بنشینید و بدن خود را همانند دوران جاهلیت پیشین نمایان نکنید. و حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: زنان را از رفتن به مساجد منع نکنید و خانه های آنان برای آنها بهتر است. خانه های آنان از چه چیزی برای آنها بهتر است؟ از مساجد خداوند. در نتیجه خروج آنان به بازارها را چگونه میتوان توجیه نمود؟ این حدیث به این امر دلالت میکند که یک مرد میتواند زن را از خروج بجز به قصد مساجد منع کند و بنابراین مسئله هیچ گناهی بر او مترتب نمیگردد. اما منع نمودن یک زن از زینت و آرایش و استعمال عطر و چهره گشایی و نمایاندن صورت از واجبات یک مرد است و او مسئول بوده و روز قیامت در این مورد از او سوال خواهد شد. هنگامی که میبینیم یک پیرزن از زینت و تبرج و آرایش منع شده است، پس چگونه میتوان یک زن جوان و یا دختر جوان که همواره محل فتنه میباشد اجازه داد تا دست به این اعمال بزند؟ در قسمت دیگری از این آیه مبارکه میفرماید: و پای محکم بر زمین نزنند تا زینت و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود، که منظور همان خلخال است که زن به پای خود میبندد و در زیر لباس وی پنهان است، و در صورتی که پاهای خود را سخت به زمین بکوبد صدای آن شنیده می شود. پس انگامی که بروز صدای خلخال که زینت پای یک زن بوده و در زیر لباس پنهان است بدین گونه نهی شده است، پس در مورد زنانی که بازوهای خود را برهنه کرده تا زینت دستهایشان نمایان گردد چه حکمی می توان داد؟ به راستی که فتنه نگاه و مشاهده بارها سنگین تر است فتنه صدای خلخال و شنیدن آن است. بنابراین پوشاندن صورت هم واجب است، زیرا صورت مقام اول در جمال و موضع فتنه می باشد. پس نخست پوشاندن سر و صورت ضروری است. و در آیه دیگری خداوند متعال می فرماید: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ای پیامبر، بگو به زنان خود و دختران خود و زنهای مؤمنان که خیش را از سر تا پا با چادری بپوشانند، این کار برای آن است که به عفت و عزت شناخته شوند تا از تعرض و اذیت هوسرانان آزار نکشند و این حجاب برای آنها بهتر است و خداوند آمرزنده مهربان است. و حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه در تفسیر این آیه فرمودند که خداوند امر نموده زنان مؤمن را که اگر برای حاجتی از خانه خود خارج می شوند سر و صورت و بدن خود را بپوشانند، فقط در وقت ضرورت چشم خود را آشکار نمایند، مانند دیدن راه، و در غیر آن بپوشانند. و از ام سلمه رضی الله تعالی عنها روایت است که زنان انصار در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی از خانه خارج می شدند از سر تا پای خود را با عبای سیاه می پوشاندند. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی که بخاری روایت نموده نگاه‌های زن و مرد نامحرم را به عنوان زنای چشم نام برده و می‌فرمایند چشم‌ها هم مرتکب زنا می‌شوند و زنای آنها نگاه کردن و نظر کردن است. خواهر و برادر مسلمان، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نظر کردن را زنا نامیدند، چون که یک نوع لذت جویی جنسی از طریق غیر مشروع می باشد. این نگاه های حرام حساس حفت را تهدید می نماید و خطری است که تمرکز فکر و اطمینان قلب و آرامش روح را نیز تهدید می کند. در جای دیگری پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه فرمودند نظر اول را تکرار مکن، اولین نظر برای توست یعنی گناه ندارد، ولی نظر دوم برای تو نیست یعنی گناه دارد. هرگاه انسان به صورت ناگهانی و زود گذر چشمش به نامحرمی افتاد، اسلام با گذشت و سعه صدری که دارد آن را گناه محسوب نمی کند. از جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه روایت است که میگوید از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره نظر ناگهانی سوال کردم، ایشان فرمودند چشمت را برگردان یعنی مجددا نگاه نکن. پس برادران و خواهران مسلمان، این موضوع را در نظر داشته باشید که نظر و چشم دوزی سرآغاز همه فتنه ها و بدبختی ها و سقوط انسان در پرتگاه و لجنزار فساد می باشد. این قول خداوند تبارک و تعالی را به آن خواهر مسلمانم که در التزام به حجاب متردد است هدیه می کنم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اگر در مورد امری خداوند و رسول او حکم دهند دیگر هیچ مرد و زن مؤمنی حق انتخاب و اختیار ندارد، و کسی که خداوند و رسول او را نافرمانی کند به گمراهی سختی افتاده است، و به کسی که کورکورانه مقلد دیگران بوده و بدون هیچ بصیرت و هدایتی گام بر می دارد، این سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را گوش زد می کنیم که فرمودند مبادا که یکی از شما دنبال رو مردم بوده و بگویید من با مردم هستم، اگر خوب شدن خوب می شوم و اگر بد شدن من هم بد می شوم، ولیکن نفس خود را استقرار و اطمینان داده و اگر مردم خوب شدن شما نیز به احسان رفتار کنید و اگر اساعت ورزیدند از اساعت آنان دوری جویید. خواهر من، خداوند تبارک و تعالی می فرماید یهود و نصارا تا اینکه ملت آنان را دنبال روی و تبعیت نکنی از تو خوشنود نخواهند گشت، بگو که هدایت خداوند همان هدایت راستین است، و کمترین رضایت آنان از تو این است که فقط در عبادت خود مسلمان بوده اما در عمل، ادب، سلوک، رفتار، لباس، افکار و سایر امور دنیایی خود تابع آنان باشی، رسول خداوند صلی الله علیه و آله و سلم چه زیبا میگویند: سنن و رفتار آنان که پیش از شما بودند را وجب به وجب و ذرا به ذرا دنبال روی خواهید کرد، تا جایی که اگر در سوراخ ذب که نوعی جانور صحرایی است داخل شدند، به دنبال آنها شما نیز داخل خواهید شد. پرسیدند: ای رسول خدا، آیا منظور شما یهود و نصارا هستند؟ ایشان جواب دادند: پس چه کسی دیگری است؟ خواهر مسلمانم، تو بایستی به صورتی شایسته به لباست اهتمام ورزی و برای خود شخصیتی داشته باشی. تو بایستی در بذل جان و مال به ختیجه رضی الله تعالی عنها و در فقه دین به عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها و در صبر و نگهداری و حفظ دین خداوند به آل یاسر رضی الله تعالی عنهم اقتدا کنی. خواهر مسلمانم، اگر دارای هیکلی زشت و صورتی نازیبا می بودی، آیا کسی حاضر می شد که فقط به این علت که زنی روشن فکر و دانا هستی تصویرت را بر جلد مجله چاپ کنند؟ آیا در این صورت کسی را می یافتی که از تو درخواست کند تا به بهانه خدمت نمودن به زنان مهماندار هواپیما و طیاره شوی؟ آیا کسی را می‌یافتی که جهت تبلیغ هر کالایی تصویر چهره‌ات را بر پوسترها چاپ کند؟ آیا کسی را پیدا می‌کردی که از تو به بهانه کمبود وسایل تعلیم و تربیت دفاع کند؟ پس بدان که آنان فقط می‌خواهند از چهره زیبا و صدای لطیف تو بهره‌مند شوند و لذت ببرند. پس هرگاه این خصال را در تو نیافتند، همانند کالایی کهنه و قدیمی که مدت صلاحیت آن به پایان رسیده است، تو را رها می کنند و فراموش خواهی شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: پس از خود هیچ فتنه‌ای پرضررتر از زنان برای مردان به جا نگذاشتم. و دشمنان اسلام به خوبی این مسئله را درک کرده و دانستند که افساد کامل هر مجتمعی با افساد و به اصطلاح آزادی زنان امکان پذیر می‌گردد. یکی از سرکرده های جماعت مسیحی میگوید: جام شراب و یک زن خواننده در تخریب امت محمد آن گونه اثر دارد که هرگز هزار تانک از پس انجام آن بر نمی آید. پس آنان را در عشق به مادیات و شهوات غرق کنید. و برادر دیگرش میگوید: بر ما واجب است که زنان را به سوی خود جلب کنیم. هرگاه یک زن دستش را به طرف ما دراز کند، به نتیجه مطلوب رسیده ایم و لشکر انصار دین محمد را از پای در آورده و از هم پاشیده ایم. به همه کسانی که میخواهند هنرپیشه ها و خواننده های زن، یعنی این طفاله های اجتماع را الگوی زنان مسلمان معرفی کنند، این اخطار را پیشکش میکنیم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. براستی کسانی که دوست دارند تا فحشا در مؤمنان اشاعه پیدا کند، در دنیا و آخرت عذابی دردناک کشند و خداوند می داند و شما نمی دانید. این وعید و انذار برای کسی است که می خواهد و دوست دارد. پس خود بگویید برای کسی که با آن عمل می کند چه وعید و سرانجامی در انتظار خواهد بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: دو گروه از اهل آتش را من ندیدم، قومی که شلاق‌های امانند دم گاو به دست داشته و با آن مردم را می‌زنند، و زنانی لباس پوشیده و در حقیقت عریان، دور از راه حق، دور کننده دیگران از راه حق، که سر آنها امانند کوهان کج شده شتر است. آنها به بهشت وارد نمی شوند و هرگز بوی آن را نیز به مشامشان نمی رسد، حالان که بوی بهشت از مسیرهای چنین و چنان کنایه از بعد مسافت است به مشام می رسد. این پیشبینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم اکنون به وقوع پیوسته است و آنان را با آن صورتی وصف نمودند که گویی به آنان منگری، کاسیات عاریات، لباسی رقیق یا کوتاه به تن دارند که پوست بدن از خلال آن پیداست، پس اسمن لباس دارند ولی در حقیقت پوششی برای بدن نیست. مائلات، هستاعت خداوند و حیا و ستر مائل و دور گشتند و راه رفتن آنها نیز خالی از میل و اطوار نمی باشد. ممیلات، دیگران را به آرایش و زینت خود هستاعت خداوند و حیا و عفت دور می کنند و دلهای مردان را به خود می رو بایند. و آرایش و موی سر آنها به صورتی است که آن را به کوهان مائل شتر شبیه کردند. خطاب به همه پدرها و برادرها و شوهرها. خداوند سبحان می فرماید: ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره علیها لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خود را از آتش دور نگه دارید، آتشی که سوخت آن مردم و سنگ‌ها بوده و بر آن ملائکه‌ای بسیار سخت و شدید مأمورند و هرگز نافرمانی خداوند را نکرده و آنچه به آنها امر دهند انجام می‌دهند. و حضرت علی رضی الله تعالی عنه می‌گوید: آنان را ادب و علم بیاموزید. و قتاده می‌گوید: آنان را به طاعت خدا امر نموده و از معصیت او باز دارید. ای شوهر، ای برادر و ای پدر، در صورتی که به تو گفته شود اگر به ساختمان چند طبقه به دقت رسیدگی نکنی و عیوب آنان را بازسازی و ترمیم ننمایی، این عیبها به سرعت افزایش یافته و ساختمان تو را به ریزش و تخریب تهدید می کند، چه عمل می نمایی؟ تو همه هم خود را جهت ترمیم و رسیدگی به این تعمیر صرف خواهی کرد. پس از تو میپرسیم جهت گردن نهادن به فرمان خداوند که تو را به دور نمودن دخترت، همسرت و خواهرت از آتش دستور داده است، چه کار کرده ای؟ پدر گرامی، آن دخترانی که پرده حیا را دریده و در امتثال اوامر الهی تکبر می‌ورزند و ما آنان را می‌بینیم و در مورد آنان می‌شنویم، هرگز از آسمان نیفتادند و یا از زمین نرویدند، بلکه آنان از خانه تو و خانه برادر تو بیرون آمدند. پس ای برادر، تقوای خدا پیشه کن و اهتمام خود را پیش از این که مخصوص به دنیای خود کنی، به دختر خیش، به همسر خیش و به خواهر خیش معطوف دار و مانند کسانی مباش که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد آنان میگوید: شخص دیوس هرگز به بهشت وارد نخواهد شد. پس پرسیدند: ای رسول خدا، دیوس چه کسی است؟ ایشان جواب دادند: کسی که در مورد محارم خود غیرت نمی ورزد و در روایت دیگر کسی که به خبث و پلیدی اهل بیت خود راضی می شود. بهان خواهر مسلمانم که در مقابل حملات سخت دشمنان ایستادگی نموده است، به کسی که تمسک و التزام او به دین خداوند مشتی مکرر و روزانه بر چهره مدعیان آزادی است، بهان کسی که حیا و عفت خیش را سخت به دندان گرفته است، به آن قلعه شامخی که در مقابل طوفان باطل با شکوه تمام ایستاده است، به دختری که کتاب خداوند را به دست داشته و پرچم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به اهتزاز در می آورد، این سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را هدیه می کنم. حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ان الاسلام بدا غریبا و سیعود غریبا کما بدا فطوبى للغرباء. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون اذا فسد الناس. براستی که اسلام بیکس و غریب و ناشناس آغاز شد و باز به غربت و بیکسی باز خواهد گشت، همان طور که آغاز شده بود. پس طوبى درختی در بهشت برای غریبان. پرسیدند ای رسول خدا، غریبان چه کسانی هستند؟ ایشان فرمودند کسانی که در زمان فساد مردم در جهت اصلاح آنها میکوشند. سلام خداوند که صابرین و مؤمنان را به آن بشارت داده است بر او باد. اکنون میخواهیم بعضی از اعمالی که سبب غضب خداوند متعال میگردد و اشتباهاتی که بعضی از زنان مسلمان مرتکب آن میگردند برایتان بیان نماییم. رفتن آنها در نزد جادوگران و فالبینان به خاطر بخت و طالع، زیرا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر که در نزد فالبین و جادوگر برود و حرف آنها را باور کند مثل این است که به قرآن کافر شده باشد. و یا بعضی از زنها به مقابر و زیارتها می روند و حاجات خود را می خواهند یا شفای بعضی از امراض را می طلبند، عین شرک بوده و از گناهان بس بزرگ محسوب می شود، در حالی که زنها حتی از زیارت عادی قبرها منع گردیدند. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خداوند لعنت فرستاده است بر زنانی که به زیارت قبرها می روند. بناهن زیارت قبرها و چر خوردن به اطراف قبرها همه از شرک محسوب می شود. و نیز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث متفق علیه می فرمودند کسانی که در وقت مردن کسی به سر و صورت خود می زنند و لباس خود را پاره می کنند از امت من نیستند. مبالغه در آرایش تا جایی که منجر به تغییر خلقت خداوند متعال می شود، مثل خالکوبی، چیدن ابرو و جراحی پلاستیکی و یا تجمیلی، باریک ساختن دندانها و یا وصل موهای اضافی. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی که مسلم روایت کرده است لعنت فرستادند بر کسی که خال بر بدن دیگران میکوبد و کسانی که خال بر بدنشان کوبیده میشود، و همچنان لعنت فرستادند بر زنانی که موی ابروی دیگران را میچینند و کسانی را که موی ابروی آنها چیده میشود. باریک نمودن ابرو و کندن موهای آن به خاطر اینکه درازتر مساوی یا کوتاه شود اسراف در زینت و تغییر در خلقت خداوند بوده و اسلام توسط پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آن را حرام قرار داده است. و در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر زنی که لباسش را در غیر منزل شوهرش تبدیل کند حتما پرده بین خود و پروردگارش را پاره می نماید. قتاده رحمت الله علیه می گوید زنان زمان جاهلیت چادر و دستمال به سر می کردند ولی آن را محکم نمی بستند. در نتیجه این پوشش ها ثابت نمی ماند و بعضی از اعضای بدنشان ظاهر می گردید. زنان زمان جاهلیت به انگام را رفتن حرکات تحریک آمیز می کردن، و همچنان زنان مسلمان نباید از زنان کفار چون یهود و نصارا پیروی کنند، چون پیروی و تقلید از آنان حرام است. خصوصا امروز گروه های کفر و الحاد زیر پوشش سازمان های کمک رسانی چه بسا پلان های شوم خود را در کشورهای اسلامی روی دست دارند که به نام مود و ترقی و پیشرفت و روشنفکری و آزادی در ممالک اسلامی پیاده می کنند و حجاب و تقلید از اسلام عزیز را به نام تاریکی و عقب‌ماندگی یاد می کنند. و چه بسا جوانان و خواهران ما را با این کلمات به ظاهر زیبا از راه می کشند و به سوی بی‌حیایی و بی‌عفتی سوق می دهند. و با انتشار و پخش افلام ویدیویی و سینمایی به نام پیشرفت، روشنگری نسل آینده ما را به سوی دنیای تاریکی و جهل و بیخبری و بیمسئولیتی می کشانند که در آینده می خواهند از ما ملتی بسازند که جز فسق و فجور چیز دیگری را به ارمغان نداشته باشیم. آخرین احصائیه‌ای که مرکز تحقیقاتی رابطه عالم اسلامی نشان می‌دهد که 98% سازمان‌های خیریه و کمک‌رسانی خارجی در کشورهای اسلامی فحشا و پخش رسالت را از اولویت‌های کار خود می‌دانند. یکی از رهبران آنها در کنفرانسی که در واتیکان تشکیل شده بود با صراحت لهجه میگوید سازمانهای ما نباید بکوشند که مسلمین را به مسیحیت دعوت کنند، بلکه بکوشند که مسلمین را از اسلام جدا بسازند. این کار با دو امر امکان پذیر است. برای جوانان زمینه فساد آماده شود و دختران را از حجاب دور بسازیم. وقتی ما به این کار موفق شدیم، باقی به شکل طبیعی بدون ضیاع وقت به دست می آید. یعنی در قبول مسیحیت کدام صد مشاهده نمی شود. این از تحفه آنها همراه چند کیلو گندم و چند دانه تابلت زکام. پس ای پدر با احساس، ای مادر مهربان، چه بهتر است در زمین الان متوجه پسران و دختران خود باشیم و از خوردی آنها را با حجاب و فرامین اسلامی آشنا سازیم و از اهداف شوم دشمنان که هر لحظه چون مار پوست بدل می کنند و در کمین نشستند آنها را آگاه نماییم. در مورد اسلام همه ما مسئولیت داریم. پدر، مادر، برادر، شوهر، همه در محدوده مسئولیت خود باید ادای وظیفه نمایند. تنها حجاب مسئولیت زنان نیست. در قدم اول مردان این مسئولیت را به دوش دارند. عده‌ای از مردان فکر می‌کنند که حجاب و پوشاندن چشم از نگاه حرام تنها وظیفه زنان بوده و مردان هر چه بخواهند بکنند. اما خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. بگو به مردان مؤمن چشمانشان را از دیدن حرام بپوشانند و شرمگاهشان را از اعمال بد و زشت محفوظ دارند. این امر باعث تزکیه و تطهیر ایشان می باشد و خداوند متعال آگاه است به هر کاری که انجام می دهند. ببینید دستور پوشانیدن چشم از دیدن حرام و حفظ فرج برای مردان در قدم اول می باشد و فقط پوشاندن قسمت‌های اضافی بدن برای زنان لازم است که فلسفه آن را قبلا از نگاه اجتماعی و اخلاقی بیان نمودیم. پس چنان که واضح گردید، التزام مردان در مورد حجاب سخت‌تر از زنان است، چون مرد همیشه در میان اجتماع می باشد، پس باید از لحاظ عفت کاملا مراقب خود باشد. خداوند متعال در آیه شریفه دیگری خطاب به زنان پیامبر که حکم آن عام می باشد چنین می فرماید: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. اگر از آنان چیزی می‌خواستید آن را از پشت پرده بخواهید که این امر بر قلب‌های شما و آنان پاک‌تر است. باید از خواهران خود بپرسیم برای قلب‌های چه کسانی پاکتر است؟ برای قلب‌های امسران طاهره نبی صلی الله علیه و آله و سلم که به نام مادران مؤمنین لقب یافتند و یا برای اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بهترین افراد امت می باشند؟ وقتی برای ایشان چنین حکمی باشد، برای قلب‌های سیاه ما در این زمان و ایام پر از فتنه چه باید گفت؟ در اینجا می‌خواهم حسنافی از مردان را متذکر شویم که با عنوان محرم شرعی به شمار رفته و به استثنای اینها افراد دیگر با عنوان بیگانه شمرده می‌شوند و تنها در مقابل این افراد که ذکر می‌گردد زنان می‌توانند زینت‌های ظاهری خود را آشکار نمایند. اول، پدر و پدرکلان زن، چه پدری باشد و یا مادری. پدر شوهر برای عروس حکم پدر را دارد. اولاد زن و نواسعای او چه پسری باشد یا دختری. اولاد شوهر که از زن دیگری او باشد که در این صورت زن به منزله مادر آنهاست. برادران نسبی و رضایی. برادرزاده و خواهرزاده. زنان مسلمان به همدیگر، البته زنان کافر حق ندارند به زینت‌های پنهانی زن مسلمان نگاه نمایند. ملک الیمین، کنیز و جاریه، بچه‌های خردسنی که هنوز از مسائل زن و مرد چیزی نمی‌دانند و غیر از این افرادی که ذکر شد، دیگر مردها ولو هر نسبت یا رابطه‌ای با زن مسلمان داشته باشند، محرم گفته نمی‌شود. و برای زنان مسلمان لازم است در مقابل آنها حجاب اسلامی را مراعات نمایند. حتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به نحو مخصوصی زنان مؤمنین را از خلوت و برداشتن حجاب با مردانی که از فامیل شوهر هستند منع نموده است، چون آنها محرم زن نمی باشند، مانند برادران شوهر و کاکای شوهر و مامای شوهر و اقوام و نزدیکان شوهر، چون عادتاً در اثر بی‌توجهی در این موارد اتفاقاتی بین فامیلین روی می‌دهد که با عواقب نامطلوب همراه می‌باشد. چون بی‌حجابی در مقابل نزدیکان نامحرم خطرش بیشتر از خلوت با بیگانگان می‌باشد و فساد و فتنه در آن آسان‌تر است. و زن و مرد فامیل می توانند به آسانی با هم تماس بگیرند، برخلاف بیگانه که چنین امکاناتی ندارد. همچنان خلوت زن مسلمان با نامحرمان خانواده چون پسر کاکا، پسر ماما و پسر خاله و پسر عمه حرام می باشد. هیچ زنی که ایمان به خدا و رسولش آورده حق ندارد به هیچ دلیلی با همچو خویشاوندانی بی حجاب و یا در خلوت بنشیند. یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از ایشان می‌پرسد خلوت زن با فامیل شوهرش چون برادر شوهر و غیره چطور است؟ ایشان فرمودند خلوت با نزدیکان شوهر مرگ است، یعنی این بی‌حجابی در مقابل آنها نابودی دین می‌باشد. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. آنچه ذکر گردید احکام و اوامر خداست و هر که پیروی کند از حکم خدا و رسولش او را در بهشتی درآورند که در زیر درختان آن نهرهای گوناگون جاری است و آنجا منزلگه ابدی انسانهای مطیع و فرمانبردار خواهد بود و این است کامیابی و سعادت عظیم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. و هر که نافرمانی خدا و رسول خدا را نماید و از حدود و احکام خداوند خارج شود او را به آتشی بیفکنند که برای ابد در آنجا عذاب شود و برای همیشه در عذاب خاری و ذلت خواهد بود. پس ای خواهران مسلمان، حالا انتخاب با شماست. یک طرف جنت و رضای خداوند که در اطاعت از اوامر او تعالی و نهی از آن چه من فرموده است میسر می شود و یک طرف جهنم و عذاب آن که در نافرمانی و عدم اطاعت اوامر خداوند تبارک و تعالی انسان مستحق آن خواهد شد. بعضی از خواهران ما شاید بگویند که ما کجا و زنان صدر اسلام کجا؟ ای خواهرم، نگو که ما کجا و آنها کجا؟ چگونه میتوان به مرتبه آنها رسید؟ اگر مانند آنها نمیتوانید و یا نیستید، خودتان را اقلن با آنها شبیه سازید که شباهت ورزیدن به کریمان عین رستگاری میباشد. برادران عزیز و خواهران گرامی، اختلاط و یک جا بودن مردان و زنان در محافل عروسی و در هتل‌ها و مهمانی‌ها نیز از جمله مفاسد این زمانه می باشد و چه بی حیایی ها و بی عفتی ها که در این محافل رخ نمی دهد و این امر مخالف شریعت و اخلاق اسلامی می باشد و همچنان عواقب وخیم در بین خانواده ها به جا می گذارد. روایت است که در یکی از روزها حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از مسجد بیرون آمدند و به صورت تصادفی اختلاطی بین زنان و مردان در کوچه رخ داده بود. ایشان رو به زنان کرده فرمودند کنار بروید، چون شما نباید همه راه را صاحب شوید، باید از اطراف و کنارهای راه استفاده کنید. در نتیجه با شنیدن این حرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زنان صدر اسلام آنقدر خود را کناره می کشیدند که حتی به دیوار کناره راه می چسبیدند. و در نهایت به تو ای خواهر مؤمن و مسلمان، این نصیحت های گرانبها را تقدیم می داریم تا با آن عمل نموده در این صورت با سعادت خواهی زیست و بالاخره با ستایش به رهاب پروردگار خیش خواهی پیوست. پس همواره باید در این عمل کرد خود از خداوند طلب استعانت نمایی. خداوند یکتا را آنگونه که در کتاب گرانبهایش قرآن و توسط فرستاده عالی مقامش حضرت سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم تو را امر نموده است عبادت نما. از شرک در عقیده و عبادت خیش بر حذر باش و دوری نما، چون شرک همه اعمال تو را نابود ساخته و موجب خسران دنیا و آخرت خواهد گشت. از انواع بدعت چه در عقیده و چه در عبادت خود پرهیز کن، چون بدعت پیامدی جز گمراهی نداشته و صاحب بدعت در آتش جهنم خواهد سوخت. از نمازهای خود به زیبایی و کمال تمام محافظت کن، چون هر آن که بر نمازهای خیش محافظت و تداوم داشته باشد دیگر مساید را نیز حافظ خواهد بود و هر کسی که آنها را ضایع نموده و در انجام آن سهلنگاری کند در حفظ دیگر مسائل نیز سست و سهلنگار خواهد شد. اگر ازدواج کرده ای، همواره خواست همسرت را اجرا نموده در مقابل امر و نهی او عصیان مکن تا جایی که تو را به معصیت خدا و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم دستور نداده باشد. همسر خیش را در غیاب و حضورش در نفس خودت و مال او حفظ نما. به همسایه‌ات با سخن نیک و کردار پسندیده احسان کن. ملازم خانه خود بوده و بجز در انگام ضرورت از آن خارج مشو. در صورت خروج از خانه‌ات ستر و حجاب کامل خود را رعایت نموده و چهره و دستان خود را بپوشان. به والدین خود احسان کن و آنان را با سخن و یا فعل خود آزار مده و تا زمانی که تو را به معروف امر می دهند از آنان اطاعت کن و اگر تو را به غیر معروف امر دهند اطاعت از آنان جایز نیست. اگر دارای فرزند هستی در تربیت فرزندان خود کوشش کن و آنان را به راستی، نظافت، گفتار نیکو و کردار پسندیده عادت بده و آنان را ادب و محاسن اخلاق بیاموز. فرزندان خود را در 7 سالگی به ادای نماز امر نما و در سن 10 سالگی اگر در ادای نماز سستی نمودند آنان را تنبیه کن و بستر خواب آنها را از یکدیگر جدا نما. در ذکر و صدقه کوشا باش. این بود نمونه ای از هدایات و ارشادات حکیمانه اسلام که اگر ما مسلمانان هم از مرد و زن پیر و جوان با آن عمل نماییم و بر وفق آن رفتار کنیم، از چیزهایی که من نموده صرف نظر نماییم به مدارج اولیای فضیلت و سعادت و موفقیت خواهیم رسید و سراغ راه راست و هدایت را از قرآن باید جست، چنانچه خداوند تبارک و تعالی می فرماید این قرآن به راه راست و راه درست و برابر راهنمایی می کند و مژده می دهد مسلمانانی را که دارای اعمال نیک و صالح اند با مزد و پاداشی بزرگ. بله ای مسلمانان، اگر می خواهید لذت و زیبایی مسلمان بودن را درک نمایید و لذت ایمان را بچشید، در وقتی که شیطان و هوای نفس شما را به گناه و دیدن حرام می طلبد چشم خود را ببندید و روی خود را بگردانید، آن وقت خواهید فهمید که لذت ایمان یعنی چه و سرکوبی هوای نفس و شیطان یعنی چه. در خاتمه با این حدیث مبارک و این دسته گل زیبا که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سعادت دنیوی و اخروی را برای زنان مسلمان با این حرف گوهربارشان نشان داده اند به پایان می رسانیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند اگر زنی 5 وقت نماز را ادا نماید و ماه رمضان روزه بگیرد و عفت و پاکدامنی خود را حفظ نماید و از شوهرش در اموری که معصیت و نافرمانی خدا نباشد اطاعت نماید، در روز قیامت به او گفته می شود از هر دری که می خواهی داخل جنت شو. پس ای خواهر مؤمن و مسلمان، اگر واقعا تصمیم بگیری و عهد کنی، این کار چندان مشکل نیست، کاری خیلی ساده و آسان است. دروازه های بهشت در مقابلت باز می گردد. فقط امین حالا از جا برخیز، وضو بگیر و دو رکعت نماز بخوان و با خداوند خود عهد کن که از این به بعد مطیع و فرمان بردار او باشی. اگر تو از امین حالا به این کار شروع نمایی و از گذشته ها توبه کنی، مطمئن باش که خداوند متعال گذشته ها را عفو می کند و این را خود خداوند وعده نموده است و در عوض جنتی را برایت نصیب می سازد که از زیر باغها و درختهای آن نهرها جاری است و هر نعمتی که آرزو داشته باشی در آنجا میسر است. در پایان از بارگاه رب العزت و الجلال مسئلت می نماییم که ما و همه مسلمانان و خصوصا خواهران مؤمن ما را به آنچه فلاح و رستگاری در دنیا و آخرت می باشد راهنما شود و به همه زنان و مردان مؤمن و مسلمان توفیق عنایت فرماید که پیرو قرآن و سنت بوده و از اوامر باری تعالی اطاعت نمایند و از آنچه نهی فرموده اجتناب نماییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صدق الله العظیم الكبیر المتعالی، صدق الله الذی لا تعجزه ظلمات اللیالی، صدق الجبار الذی ارسل الجبال العوالی، سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي، سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي، سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب، يغفر الذنوب ولا يبالي.